दूसरा अर्थ भी लेते हैं, पर वो अर्थ यहाँ बहुत अच्छा नहीं माना। वो ऐसा लेते हैं कि वो 12 यज्ञ जो बताया, वह 12 यज्ञ मान लो कोई न कर सके तो कम से कम क्या करे, कि भोजन के पहले जो पंच यज्ञ है इसको अवश्य करे। और कोई कोई ऐसा भी अर्थ लेते हैं कि इसमें जो है एक भी कोई न कर सके, असमर्थ है, तो उसको पंच महायज्ञ अवश्य करना चाहिए। और वह पंच महायज्ञ यदि करेगा तो यज्ञ शिष्टा मृत भुजो वह परंपरा से अंतकरण बुद्धि पूर्वक प्राप्त करेगा। पर यहाँ वो अर्थ बहुत अच्छा नहीं लगता है, मेरा ख्याल लक्ष्मीधर ने शायद यह है, लक्ष्मीधर ने वही नीलकंठ ने शायद यह अर्थ लिया है, पर वो बहुत अच्छा जो है नहीं चाहता। इसलिए यहाँ प्रसंग यही मालूम होता है कि जो ये यज्ञ कहे गए हैं साधन, इसमें से एक भी जो करता है, एक भी का भी ठीक प्रकार से जीवन में अनुष्ठान करता है तो वह हो गया यज्ञविद और यज्ञकर्ता हो गया। तो यज्ञविद यज्ञकर्ता जो है वह अपना यज्ञ संपादन के बाद जो बचा हुआ समय है उसमें जो अन्न ग्रहण करता है, प्राप्त अन्न को जो है ग्रहण करता है, तो अमृत भुज हो गया, वह परंपरा से जो है सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। द्वादश लिया ना, तो द्वादश तो हो ही ना। जैसे देखिए 5, 5, 10 वो हो गया था हैं? और 10 के बाद 2 हो गया 12। 5 पहले हो गया था और 5 हो गया इसमें 28वें में, ये 10 हो गया, 1 हो गया 29 में और 1 हो गया 30 में, ऐसे 12 एक। और दूसरे मत में क्या हो गया, 13 हो गए, क्योंकि उन्होंने 28वें में 6 लिया, तो 6, 5, 11 और 2, 13, क्योंकि 29 और 30 में 1-1 लिया। और सभी यज्ञों का फल बताया कि यज्ञ क्षपित कल्मषा, तो द्वादश एक पक्ष में है, त्रयोदश एक पक्ष में, इतना ही अंतर है। और इसमें से किसी न किसी एक अपने अधिकार के अनुसार किसी न किसी एक साधन को ग्रहित करना चाहिए। देखिए थोड़ा सा भाष्य, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, यज्ञानाम शिष्टम यज्ञ शिष्टम, यज्ञ शिष्टम च तद अमृतम च यज्ञाशिष्टा अमृतम। उच्चारण नहीं हुआ, अर्थ हो गया, उच्चारण नहीं हुआ, ये किसे का तो अर्थ मैंने किया है और काहे का किया है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्, नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। अर्थ इसका कर दिया। अब भाष्य देखिए कि यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, यज्ञानाम शिष्टम यज्ञ शिष्टम, यज्ञ शिष्टम च तद अमृतम च यज्ञ शिष्टा अमृतम तद भुंजते इति यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। तात्पर्य क्या निकला, तात्पर्य निकला यथोक्तान यज्ञान कृत्वा, यथोक्त यज्ञ में से कोई भी जो है यज्ञ का अनुष्ठान करके तद शिष्टेन कालेन, उससे जो समय बचता है उस समय में यथाविधि चोदितम अन्न, शास्त्र ने जैसा विधान किया है उसके अनुसार अन्न को ग्रहण करता है तो अन्न कैसा होता है, अमृताख्यम, अमृत उसकी संज्ञा है अमृत। उसको भुंजती कि यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, वह यज्ञ शिष्टा मृत भोगी हो गया। वह यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातनम चिरंतनम, वो चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है मुमुक्षुवस्ति, है ना। यदि मुमुक्षु है तो निश्चित ही चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, अब मुमुक्षु नहीं होगा तो फिर जो है कैसे प्राप्त करेगा। पर यहाँ प्रकरण मुमुक्षु का ही है। भाष्यकार भगवान कहते हैं कालातीत क्रमापेक्षया सामर्थ्य से ये निश्चित होता है कि मान लीजिए आप साधन करते हैं, साधन करते करते करते करते पाप क्षीण हो गया, फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न होने पर सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। एक क्रमापेक्षा है, यहाँ क्रम की अपेक्षा से प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि यज्ञ का फल ही मोक्ष है, यज्ञ का फल ही मोक्ष है ऐसा नहीं है, क्रम की अपेक्षा से ऐसा प्राप्त करता है, ये बात प्रतीत होती है। इस यज्ञ के द्वारा जो है वह पापक्षय हो जाता है, पापक्षय से जो है अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान उत्पन्न होने से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि यहाँ क्रमापेक्षा इति सामर्थ्यात् अवगम्यते। थोड़ी सी टीका है, वही कह रहे हैं, काल अतिक्रम अपेक्षया, काल के अतिक्रम की अपेक्षा से, मैंने तत्काल नहीं प्राप्त करता है। कहीं कहीं है पाठ काल अतिक्रम अपेक्षया, कहीं कहीं पाठ है काल क्रम अपेक्षया। काल अतिक्रम अपेक्षया इति सामर्थ्यात् अवगम्यते। यदि थोड़ा ये विचार करें, ये प्रकरण चल रहा है मुमुक्षु, गीता में प्रकरण जो है वह जगत फल वाले का प्रकरण नहीं है, ये मुमुक्षु का प्रकरण। और मुमुक्षु है पर ज्ञान उसको उद्भूत नहीं है। अब ज्ञान नहीं है तो ज्ञान उत्पत्ति के योग्य अंतकरण को बनाने के लिए साधन अपेक्षित है, तो साधन जैसे परंपरा से अपनी स्थिति के अनुसार गुरु परंपरा से प्राप्त करता है, वह उसका हो गया साधन। इसलिए इसमें कई प्रकार के साधन आ गए, एक तो यज्ञ आदि कर्म का साधन आ गया, एक आ गया, और एक ज्ञानाभ्यास का साधन आ गया, दो साधन ये मुख्य पहले बता दिए। और बीच में जो है वह योग दर्शन, दर्शन में बताए हुए विभिन्न प्रकार के साधन आ गए जो उसी के अंतर आ गए। तीन साधनों को लेकर के वह साधन करता है, तो जब साधन करता है उससे क्या होगा, उसके पापक क्षीण हो जाएंगे, पापक क्षीण हो जाएंगे तो वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। तो इस क्रम से वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस साधन से ही सीधे नहीं प्राप्त करता है। भाष्यकार भगवान के कहने का तात्पर्य है। और यहाँ महत्व बताया कि साधन के बिना कोई सोचे कि ऐसे प्राप्त हो जाएगा तो ऐसे, इसलिए साधन में इतना निश्चित होना चाहिए कि वो साधन को पूर्ण करके, इसीलिए सन्यासी को कहा ना 12,000 प्रणव जप करे तब उसके बाद जो है वह भिक्षा में जाना, सन्यासी के लिए भी नहीं, जो अभी विविधिशु है तो उसके लिए नियम है 12,000 प्रणव का जप करने के बाद फिर भिक्षा करने जाए। 12,000 प्रणव नहीं हुआ तो अब तक भिक्षा करने नहीं जाए, क्योंकि ये उसका हो गया साथ। इसी प्रकार गायत्री के विषय में इतने जाजार ग्राह इतनी जो जप करता है वह इतना प्रतिग्रह लेकर के उसको भस्म कर सकता है, और जो गायत्री का जप ही नहीं करेगा वो जो है ब्राह्मण प्रतिग्रह लेकर के उसको भस्म कैसे करेगा, उसको भस्म नहीं करेगा। भस्म नहीं कर सकता तो उसके ऊपर बोझा बढ़ता जाएगा, प्रतिग्रह का, प्रतिग्रह का बोझा बढ़ता जाएगा तो प्रतिबंध बढ़ता जाएगा उसके लिए। ऐसी जो साधन हमारे हमने जीवन में स्वीकार किया है उस साधन को लेकर, यदि कर्म रूपी साधन लिया है, सेवा रूपी साधन लिया है तो वही सर्वोपरि है। जो साधन हमने लिया है परमार्थ के लिए उसका महत्व दिया, उसको पूरा करने के पश्चात जो है तब जो हम अन्न ग्रहण करते हैं वो शरीर रक्षणार्थ अन्न कर, वो भोग बुद्धि उसमें नहीं होगी, शरीर रक्षणार्थ अन्न लेगा। और शरीर रक्षणार्थ जब वो अन्न लेगा तो उस अन्न की अमृत संज्ञा होती है और वह निश्चित ही जो है वह ब्रह्म को प्राप्त कराने में क्रम से। थोड़ी सी टीका देखें कि यथोक्तानां यज्ञानां मध्ये किंचिदपि यज्ञेन, वही कहा ना, यथोक्त जो यज्ञ कहे गए हैं उसको किसी भी एक यज्ञ के द्वारा यज्ञेन अविशेषितस्य, यानी कोई विशेषित नहीं कि यही है, कोई भी सामान्य रूप से पुरुषस्य प्रत्यवायं दर्शयति, जो किसी भी यज्ञ को नहीं था, किसी यज्ञ से विशेषित नहीं है, ऐसे पुरुष को प्रत्यवाय हुए बिना नहीं रहेगा। किसी यज्ञ वाला जो नहीं है, इसलिए कहा अविशेषित यज्ञेन अविशेषितस्य पुरुषस्य, किसी यज्ञ से युक्त जो पुरुष नहीं है तो उसको प्रत्यवायम दर्शयति नायम लोकः। ये नायम जो प्रतीक है ना, इसको श्लोक में लेना, श्लोक में जो नायम लोकः है इसको कहाँ से लेना, वो श्लोक का लेना। अब भाष्य में मुमुक्षुवस्य यहाँ से प्रतीक है तो कथम यथोक्त यज्ञानुष्ठायिनाम अविशिष्टेन कालेन विहितान्न भुजाम ब्रह्म प्राप्ति ही। कहते हैं कि यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले जो हैं वो जो अवशिष्ट काल है उस काल में जो अन्न का भोजन करने वालों को ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, तो मुमुक्षुवस्य चित्त शुद्धि द्वारे, मुमुक्षु है ना, मुमुक्षुवस्य मुमुक्षु है तो चित्त शुद्ध हो जाएगा उनको, मुमुक्षु है तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्धि के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अब कहते हैं कि तब किम इदानीम साक्षादेव मोक्षो विवक्षिता तथा जब गति श्रुति विरोधस्या, कहते हैं कि साक्षात ही मोक्ष हो जाएगा, यदि साक्षात मोक्ष हो जाए तब तो गति श्रुति का विरोध हो जाएगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं गति निर्देश सामर्थ्य क्रम मुक्ति। यहाँ पर यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है, जाता है, तो सनातन ब्रह्म को जाता है यानी ब्रह्मलोक को जाता है। अब यहाँ पर गति श्रुति जो है वह से यही निर्धारित होता कि क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है, तो क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। गति श्रुति यही है सनातनम ब्रह्म यान्ति है, कौन, हाँ गीता तो स्मृति है, पर जहाँ पर इस प्रकार के अभी ये बताते हैं ना, अभी आगे आएगा कि वेद में इस प्रकार के तमाम प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, तो तमाम प्रकार के यज्ञों का वर्णन है वो भी इसी में साधन है, और उसका फल जो कहा है वो उत्तरायण मार्ग से जाना रूपी फल कहा, तो उसका विरोध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले आया, पहले क्या आया कि पहले जो है वो वही तो आया अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ संपादन करता है, तो अग्निहोत्र आदि यज्ञ संपादन करने का फल क्या कहा गया, उत्तरायण मार्ग से वो जाएगा ये भी उपासक है तो उत्तरायण मार्ग से जाएगा, तो उत्तरायण मार्ग से जाएगा तो गति श्रुति हो गई ना। ऐसे जितने साधन बताए गए ये योग साधन इत्यादि सभी के द्वारा कहाँ जाएगा, कहीं जाएगा, कोई प्रकृति में जाएगा, कोई जो है हिरण्यगर्भ को जाएगा। योग दर्शन में तो बहुत लंबा वर्णन, तो गति श्रुति जो दिखाई दी जाती है तो उसका विरोध हो जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, क्रम मुक्ति अपेक्षित है, एक आ कालातीत। अब तृतीय पादम व्याचष्टे, तृतीय पाद को यहाँ पर लेते, नायम लोक सर्व प्राणी साधारणोपि, सर्व प्राणी साधारण जो ये लोक है वो भी न अस्ति। किनको? यथोक्तानाम यज्ञानाम एकोपि यज्ञो यस्य नास्ति, जिसके जीवन में कोई साधने नहीं है, कोई शास्त्रीय साधन जिसने नहीं लिया है उसको यही लोक नहीं मिलता है। सो अयज्ञ तस्य कुतो अन्नो विशिष्ट साधन साध्य है, विशिष्ट साधन साध्य लोक उसको कैसे प्राप्त हो सकता है, मतलब नहीं प्राप्त हो सकता है। अल्प सुखात्मक जो ये मनुष्य लोक है, वो मनुष्य लोक में जब उसको सुख नहीं मिलेगा क्योंकि सब तरफ से निंदित होगा वह, तो कुतो परलोक, परलोक कैसे प्राप्त होगा। टीका में थोड़ा देखिए कि विवक्षितम कैमूतिक न्यायेना, कि कुतः साधारण लोका भावे पुनः असाधारण लोक प्राप्ति ही दूर दूर निरस्ता, जब साधारण लोक की ही प्राप्ति नहीं होती है तो असाधारण लोक उसको कहाँ से प्राप्त होगा, तो दूर से ही निरस्त हो गए। यथोक्ति अर्थे बुद्धि समाधानम कुरु, इस अर्थ में बुद्धि का समाधान करो तुम, क्योंकि कुल प्रधान से अर्जुन से अनायास लभ्यम, कुरु कुरुकुल प्रधान है ना, इसलिए ऐसा मानते हैं कि कुरोपि यज्ञ विद आसन, तुम्हारे कुल में सब यज्ञ को जानने वाले थे और तुम जो है उनमें श्रेष्ठ हो, तो उनमें श्रेष्ठ हो तो इसलिए ऐसी बात में तुम्हारे चित्त का समाधान होना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके कह रहे हैं गुरुकुल प्रधान से अर्जुन से अनायास लक्ष्य, जो चीज परंपरा की होती है वह उस कुल में जो उत्पन्न है उसको अनायास प्राप्त हो जाती है, और जो परंपरा की न हो उसको प्राप्त करने में बहुत परिश्रम पड़ता है। तो तुम जो है जिस कुल के हो उस कुल में परंपरा से ही इस प्रकार की चीज प्राप्त है। तो कुरुकुल प्रधान से अर्जुन से अनायास लभ्यम इति वक्तुम कुरु सप्तम इत्युक्तम, तुम तो कौरवों में श्रेष्ठ हो, कुरु वंश में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे लिए स्वाभाविक है। अभी कहो कि यह यज्ञ जो स्मृति में कही गई है, ये यज्ञ जो कहे गए हैं ये वेद मूलक है कि नहीं, इसके लिए कहते उक्तानाम यज्ञानाम वेद मूलकत्वेन उत्प्रेक्षा निबंधनत्वं निरस्यति, कहते वेद मूलक है ये सभी के सभी यज्ञ वेद मूलक है, इसलिए इनको किसी की उत्प्रेक्षा मात्र, किसी व्यक्ति की उत्प्रेक्षा मात्र बुद्धि से कल्पित नहीं समझना चाहिए। ये साधन जो बताए गए हैं बुद्धि कल्पित नहीं है किसी व्यक्ति के, क्योंकि इनके मूल में वेद है। तो उत्प्रेक्षा निबंधनत्वम निरस्यति, उत्प्रेक्षा जो है कारण है इसका निराश करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञां वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसि। एक ऐसी स्थिति होती है, देखिए साधक को साधन का बड़ा भारी महत्व साधक के जीवन में, पर साधन करते करते करते करते जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा तो क्या ज्ञान होगा कि जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो साधन साध्य नहीं है। साधन में उसको उसने जीवन लगाया, लेकिन जब उससे अंतःकरण शुद्ध हुआ तो ज्ञान क्या हुआ कि जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते वो साधन साध्य नहीं है, वो तो प्राप्त ही, उसके लिए साधन क्या करने की जरूरत। अरे घटेन किम भाति सहस्त्र दीदिति, घट के द्वारा क्या सूर्य प्रकाशित होगा क्या? ऐसे साधन सब जड़ है, तो जड़ साधन के द्वारा चेतन क्या प्रकाशित होगा? लेकिन जब तक जो है वह प्रकाश के का प्रतिबंध है तब तक जो है वह साधन ही करना पड़ता है। अगर ये जानना पड़ता है काहे के लिए साधन करेगा, मोक्ष के लिए साधन कर रहे हैं, पर वो साधन किस लिए किया जाता है? आवरण भंग के लिए साधन किया जाता है। और जब आवरण भंग हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब ये पता लगता है कि जो जो मोक्ष है वो साधन साध्य नहीं। इसी को कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ ब्राह्मणोमुखे मैंने वेद, वेद में जो है यानी वेदेन साक्षात विहिता, ऐसा समझना चाहिए, वेद द्वारेण है, वेद के द्वारा अवगम्य माना ब्राह्मणों मुखे विस्तृता विस्तृता यानी वेद मुखेन विस्तृता यानी वेद मुखेन अवगम्य माना गुरु भी परंपरा से वेद जो है वक्की प्रधानता को वेद मुख से साक्षात जो है वेद मुख से ये साधन जाने गए हैं। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ लेना वेद और मुख का अर्थ क्या लेना, मुख का अर्थ लेना कि जो है वेद के वेद के वेद के द्वारा यानी साक्षात वेद से विहित यानी वेद द्वारे न अवगम्य माना, वेद के द्वारा अवगम्य माना परंपरा से हमको प्राप्त हुई। तो बहुविधा यज्ञ का किस प्रकार के बहुत से साधन बताए गए, बहुत से साधन क्या बताए गए हैं, तमाम उपासनाएं बताई गई हैं, एक प्रकार की उपासनाएं, बहुत प्रकार की उपासना अन्य बताए गए हैं, तीस प्रकार जो है वह बहुविधा पितता, अथवा कुछ लोग मानते हैं कि वही वेद मुखेन स्मृत्यादि द्वारेण वितता होगी, वेद उसका मुख वेद को आधार बना करके स्मृतियों में बहुत प्रकार से इनका विस्तार किया गया है, ये दोनों प्रकार से मानते हैं। ऐसा अर्थ लेने से क्या हो जाता है कि वेद आधार है और स्मृतियों में जितना विस्तार किया गया है वो भी वेद मुख से विस्तार है और वो सभी प्रामाणिक हैं। तो स्मृति से कोई सी को साधन प्राप्त है, जितने स्मार्त साधन प्राप्त है वो भी प्रामाणिक है, अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वो वेद मुख का विस्तार है, वेद मुख के द्वारा ही विस्तार को प्राप्त हुआ, वेद को प्रधान बना करके ही उनका विस्तार हुआ है। लेकिन एक चीज जब जान लेगा, उस साधन के द्वारा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो क्या ज्ञान होगा, तान सर्वान एवं कर्मजान विधि, ये सभी साधन कर्मज है, कोई बाह्य कर्म है किसी में मानस कर्म, इतने है ना, किसी में बाह्य कर्म है और किसी में मानस कर्म, और कर्म का फल अनित्य होता है और हमारा मोक्ष नित्य है, इसलिए साधन साध्य नहीं। ये देखो कितना साधन किया, साधन करने के बाद फल क्या मिला, ये बहुत बड़ा फल प्राप्त हुआ साधन करने के बाद। ये साधन से जो है वह हमारा वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं, ये ज्ञान हुआ। तो कर्म जान विद्यतान सर्वा एवं ज्ञाता, जब ये जान लेगा ना तो विमोक्ष विमुक्त हो जाए, क्योंकि साधन साध्य नहीं है हमारा मोक्ष। इसका मतलब नित्य है, साधन साध्य होता अनित्य, हमारा मोक्ष अनित्य नहीं है, नित्य है। नित्य है तो नित्य प्राप्त है, आत्मस्वरूप है इसलिए नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त है जब ये जान लेता है तो अपने मुक्त हो गया ना, वो मुक्त स्वरूप हो गया। ये बता दिया, यहाँ पर थोड़े से देख लें। आत्म व्यापार साध्यत्वम उक्त कर्मणाम आसंख्य, ये जितने भी कर्म हैं वो आत्म व्यापार साध्य हैं, ऐसा किसी को शंका हो तो कहते नहीं कर्म जान विधि तान सर्वान। ये कर्मज हैं, कर्मज ये जो साधन बताए गए हैं, कोई कायिक कर्म है किसी में वाचिक कर्म है, किसी में मानसिक कर्म है। ये तीन प्रकार के जो कर्म हैं वो कर्मों के द्वारा जो है वह ये निष्पन्न होते हैं। और आत्मा कैसा है, वह निर्व्यापार है, उसमें किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं है। तो हम निर्व्यापार उदासीन, मैं तो निर्व्यापार उदासीन हूं, तो साधन साध्य में नहीं हूं, तब सब साधन छूट जाते हैं और आत्मा प्राप्ति प्राप्ति हो जाती है। साधन छूट जाते हैं और स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। स्वरूप तो प्राप्त है पर अभी तो साधन से हम लोग पकड़ना चाहते हैं ना, साधन से जिस आत्मा को पकड़ना चाहते हैं तो साधन साध्य हुआ है नहीं। और अंतःकरण शुद्ध हुए बिना इस प्रकार का जो है कि का अंदर अंदर से इस प्रकार का ज्ञान होता है, इसलिए साधन करना पड़ता है। थोड़ी टीका देखिए कि आत्मनो निर्व्यापारत्व ज्ञाने फलम आहा, आत्मा को निर्व्यापारत्व ज्ञान होने से क्या फल होगा, एवं ज्ञात्वा। अब यही तो आप कहते हैं, साधन तो छूटे बिना आत्म उपलब्धि होती ही नहीं, आप हमेशा समझिए। हमेशा क्या शंका हम लोग करते हैं, जब कोई बात हम लोग कहते हैं तो झट कार्यकरण संघात में आत्मबुद्धि करके कहते हैं और काय को कहेंगे, कार्यकरण संघात को ज्ञानी मान करके कहेंगे ज्ञानी का भी साधन छूटता नहीं है, चलता रहता है। तो ये ज्ञानी ही कहेगा ना, नहीं ये भाव आता है तो भाव आभास है। भाई भाव आता है तो वो भाव है कहाँ, वो भाव है कहाँ, उपाधि में है, है? और आत्मा निरुपाधिक है, यही जानेगा ना वो। अरे ज्ञान क्या है, अनात्मा में जो अध्यास निवृत्ति, यही तो ज्ञान होगा ना। वो जब ये समझ लेगा कि अध्यास में हो रहा, ये सारा का सारा जो है ये साधन सबके सब अध्यास में हो रहे, ये कर्म रूप है और आत्मा स्वरूप अक्रिय है, साधन साध्य हो नहीं सकता, साधन साध्य होगा तो अनित्य हो जाएगा। इस प्रकार जानता है तो फिर स्वरूप में बैठ जाता है। अब वो क्या होगा कि उसकी बुद्धि स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसी बात को लेकर के कहते एवं यथोक्ता बहुविधा बहु प्रकार यज्ञाद्विता विस्तीर्णा कहा ब्राह्मणों वेदस्य मुखे द्वारे। ब्रह्म द्वार क्या है, मैंने वेद द्वारेण अवगम्य माना, वेद के द्वारा अवगम्य मान ब्राह्मणों मुखे वितता उच्चन्ते, उसी को कह दिया कि ब्राह्मणों मुखे वितता। तात्पर्य क्या निकला, वेद द्वारेण अवगाम्य माना, वेद के द्वारा जाना जाते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए, कथम यथोक्ता विज्ञान वेद से मुखे की तीर्णत्व संख्या है वेद द्वारेण अवगम्य माना, तीन अवगम्य मानत्व ये उदाहरण तद यथा, उस अवगम्य मानत्व का भी उदाहरण देते हैं, तद यथा वाचि प्राणम जुहुम इत्यादय है। देखो वाक में प्राण को हवन करते हो, ये साधन होता है, ये मानसिक साधन है कि वाणी में हम प्राण को की आहुति देते हैं इत्यादि। टीकाकार ने थोड़ा सा वहां का जहां का प्रसंग है ये तो नहीं लिखा कहां का है, किसी में लिखा है बाकी ही प्राणम जुहुमा, ये जो वाक्य है वह कहां का है ये लिखा किसी में नहीं लिखा। टीकाकार ने भी इतना कह दिया एतत् धर्म वही एतत् पूर्वे विद्वांस आहुः, इस प्रकार का पूर्व विद्वानों ने इस प्रकार का कहा है। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके अध्ययनादि आक्षिप्य है, और फिर अध्ययन आदि जो है वह का जो है बीच में आक्षेप करके हेत्वाकांक्षायाम उक्ता, और फिर अंत में हेतु में आकांक्षा करके कैसे होगा, तो कहते जिसलिए ये प्राण जो है इसका मूल कहाँ है, तो कहा बात ही प्राणम जुहुम, ये बात में हम प्राण का हवन करेंगे। उसी का कर रहे ना, आगे दिख देते प्राणे वा वाचम, ये परस्पर है ना, वाक में प्राण का और प्राण में वाक, ये जो है क्यों कि यो ही यो प्रभव अश्य, वहां पर ये बताया कि हवन क्यों उस प्रकार का, ये लय क्रम है। जैसे आप करिए कभी देखिए कि आप देखिए कि ये शरीर है तो पृथ्वी की प्रधानता है, तो पृथ्वी रूप करती है, अब पृथ्वी को फिर देखिए कि पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई तो किस रूप में थी, तो जल रूप में पृथ्वी को देखिए, तो पृथ्वी का हवन हो गया कि नहीं। अरे जल रूप में जब आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का हवन हो गया, क्योंकि जिससे प्रभाव जिसका होता है उसी में अव्यय होता है, तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति है, तो जल में पृथ्वी का हवन हो गया। अब आप देखें कि जब जल उत्पन्न नहीं हुआ तो उसमें जल किस रूप में, अग्नि रूप में था, तेज रूप में, तो तेज में देखे जल का हवन कर दीजिए, और फिर जो है तेज उत्पन्न नहीं हुआ तो वायु रूप में था, तो वायु में तेज का हवन कर दीजिए, अब वायु उत्पन्न नहीं हुआ तो आकाश रूप था, तो आकाश में वायु का हवन कर दी, अब सारी सृष्टि का हवन हो गया आकाश में है? फिर आकाश का आत्मना आकाश से संभूत आकाश में हवन कर दीजिए, और बड़ी प्रक्रिया आपको ज्ञात है तो उस प्रक्रिया से आप जाइए, पर जाना तो मूल तक पड़ेगा ना, ये लय क्रम है, लय क्रम तो लय क्रम साधन है, ये लय क्रम साधन का वहां पर वर्णन है। अब किसी टीकाकार कोई नहीं लिखते कि है कहाँ का, तो उसी को कहा ये तत्म तत्पूर्वे विद्वांस आहु इति उपक्रम्य अध्ययन अध्ययन आदि जो है बीच में आप बृहदारण्य उपनिषद का वो उतना खाली है, ये तत् धर्म में पूर्वे विद्वांस आहु, ये जो बृहदारण्य का है वहाँ तो दूसरी चीज कही है, वहाँ पर तो ये कहा है कि विद्वानों ने ये कहा कि जो है वह हम जो है वह दार परिग्रह न करके जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो दूसरी चीज है, यहाँ पर दूसरी चीज है, क्योंकि ये चीजें नहीं है ना। प्राणे वाचम यो ही यो प्रभुवश ये वाप्य, ये वृद्धारण्यक में नहीं दिखाई देता, ये वृद्धारण्यक में नहीं है। और विद्वांस आहु वो जो है वो दूसरी चीज वहां पर कही गई है, ये कहीं का अलग का होना चाहिए। वाक्यम आदि शब्दार्थ ज्ञान शक्ति मतान क्रिया शक्ति मतान च अन्योन्य उत्पत्ति प्रलयत्वात्, ज्ञान शक्ति मत और क्रिया शक्ति मत एक दूसरे में जो है उत्पत्ति और प्रलय, तद अभावे न अध्ययनादि सिद्धि, तद अभावे यदि इस प्रकार का प्रलय आप नहीं कर सके तो आपके अध्ययन आदि को न अध्ययन आदि सिद्धि, अध्ययन का किसी प्रकार का फल नहीं आपको प्राप्त होगा। अध्ययन का फल होना चाहिए, ज्ञान का फल होना चाहिए इस प्रकार का निर्वर, इस प्रकार के साधना का निर्वर, ये तात्पर्य। कर्मणाम आत्मजन्यत्व अभावे हेतु माह, अब कर्म जो है वह आत्मा में नहीं हो रहा है कर्म, इसमें हेतु क्या कहते हैं कि निर्व्यापारो ही आत्मा, वही कहा ना कर्मजान कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान विधि तान सर्वान, अनात्मजान वो आत्मज नहीं, आत्मा में किसी क्रिया का संबंध नहीं है, क्योंकि निर्व्यापारो ही आत्मा, अत एवं ज्ञात्वा विमोक्षसि अशुभा, ऐसा तुम जानोगे तो अशुभ से मोक्ष हो जाएगा। कैसे मोक्ष हो जाएगा, न मत व्यापारा इमी गुणा गुणेशु वर्तन्त, मेरा इस व्यापार के साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि निर्व्यापारो अहम, मैं संपूर्ण व्यापार से रहित हूँ उदासीन, इत्येवं ज्ञात्वा ऐसा जान करके अस्मात् सम्यक दर्शनात्, इस प्रकार के सम्यक दर्शन से मोक्ष से संसार बंधनात् इत्यर्थ, संसार बंधन से ये मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा कि एक चीज और ध्यान में रखे, उसका विचार तो अगले श्लोक में होगा और वह परसों होगा, क्योंकि जो है वह कल अनध्याय है, कल अष्टमी है। कि यज्ञों में ज्ञान यज्ञ की भी बात आई थी और सभी यज्ञों को यहाँ पर कह दिया कि बहुविधा यज्ञ विद्या ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विधि तान सर्वान है, तान सर्वान कर्मजान विधि, या तान सर्वान से उस ज्ञान यज्ञ को छोड़ करके ये बात, उस ज्ञान यज्ञ को छोड़ करके ये बात कही गई है। क्यों, इसलिए कही गई है कि आगे जो कहेंगे ना वो कहेंगे कि इन यज्ञों से ज्ञान यज्ञ परम तप, परंतु यहाँ पर एक रहस्य और है जिस रहस्य को ध्यान में रख, जब तक ज्ञान यज्ञ हमारा साधन है ना, एक साधनात्मक ज्ञान यज्ञ है जिसमें हम भावना करते हैं, वो जो भावना करते हैं साधनात्मक जो ज्ञान यज्ञ है उसमें भावना करते हैं, उसमें बाध नहीं होता है, बाध तो ज्ञान होने के बाद होगा और उसके पहले हम भावना करेंगे, तो भावना होगी मानस, तो वो भी एक मानस कर्म होगा, भावने तो करेंगे और क्या करेंगे, बाध कैसे कर सकते, भावना करेंगे ये बराबर है, साधन में तो भावने होगा ना भाई, साधन जब करेंगे तो भावने होगी, अरे भावने तो करते हैं और क्या करते हैं भाई, देखो ज्ञान उद्भूत होने के बाद होगा, बात नहीं होगा तब तक आप भावना छोड़ के और क्या करेंगे? अब बात नहीं होगा तब तक आप बात की भावने तो करेंगे। हाँ, एक रहस्य, इसलिए इसको सबको छोड़ दिया। हाँ सर, पर इसमें देखिए, इसमें अंत में क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कहना है कि दो, देखिए पहले दो दो मार्ग होता है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन। उसमें जहाँ ज्ञान योग मुख्य लेते हैं, तो मुख्य ज्ञान योग लेते हैं तो वहाँ पर तो जो है वो साध्य हो गया ना, वहाँ पर साधन नहीं। और जो विदुषु अभ्यास करता है वो अभ्यास क्या है, वो साधन रूप ज्ञान यज्ञ है। तो साधन रूप ज्ञान यज्ञ एक मार्ग हो गया, और कर्म मार्ग के अंदर ये जितने आए उपासना और जो है वह योग शास्त्र, सभी के सभी आ गए। और ये सभी का फल क्या होगा, सभी का फल ये होगा कि मुख्य ज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति और उसके बाद ये होगा कि नहीं, इसलिए इनको कह दिया कर्मज, सभी को कह दिया कर्मज। और आगे जो इसकी प्रशंसा ज्ञान यज्ञ की करेंगे, इसलिए करेंगे कि जितने कर्मज जितने जो हैं वह दूसरे हैं, माने दूसरे यज्ञ हैं, वह ज्ञान में पहुंच करके तब जाकर के मोक्ष प्रदान करते हैं। वो ज्ञान में पहुंच करके तब मोक्ष प्रदान करेंगे ना, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो साधन रूप यहाँ पर सभी यज्ञ थी, इसलिए ये रहस्य भी यहाँ पर लक्षित होता है। साधन रूप देने के कारण ही कह दिया कर्म, कर्मजान विदितान कर्म। कहीं मानस क्रिया की प्रधानता है, कहीं बाह्य क्रिया की प्रधानता है, इतने प्रधानता है। पर मुख्य ज्ञान में जब प्रतिष्ठित होगा तभी कहेगा कि जो है, तभी ये समझ में आ जाएगा कि जो मैं साधन कर रहा था वो देखो अब साधन नहीं रह गया, वो तब बाद हो गया, तब बाद हो गया, फिर समस्या नहीं रही, फिर अभ्यास थोड़ा करना पड़ता है। देखो बात में भावना में हमेशा अभ्यास करना पड़ता है, हमेशा सावधान रहना पड़ता है। और ज्ञान हो जाने पर आप उसको झुठलाना चाहें तो नहीं झुठला सकते, कैसे झुठलाएंगे, अनुभूति को आप नहीं झुठला सकते। हाँ, अनुभूति को आप झुठला नहीं सकते, उसको कैसे झुठलाएंगे, आप स्वयं भूलना चाहें तो भूलेगा कैसे, जो भी आपको अनुभूति उसको नहीं भूलेगा, लेकिन जो आप पढ़ करके भावना किए वो बदल जाते हैं। इसीलिए कोई ग्रंथ पढ़ करके किसी को उपदेश सुन करके बदल जाते हैं लोग, वो बदल इसीलिए जाते हैं कि अनुभूति को तो काटने में समर्थ होता नहीं, होगा नहीं व्यक्ति, पर भावना तो अभावना से दूर हो जाएगी ना, भावना अभावना से दूर हो जाएगी, ये बात होती है। इसी दृष्टि से यहाँ पर कह दिया कर्मजान विद्धि तान सर्वान। और एवं आपका जब ये तुमको समझ, ये ज्ञान हो जाएगा तुमको, देखो जब ये ज्ञान हो जाएगा तो तुम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, फिर किसी प्रकार की समस्या नहीं रही, फिर मोक्ष रूप हो गए। तो कल अनध्याय है, एक पंक्ति रह गई थी, एवं ज्ञान में तस्य च निर्व्यापारत्वं फल फलवत्वात् ज्ञातव्यम्। वही उसके पहले कहा कि देखिए कि अतीत के पहले कहा तस्य च निर्व्यापारत्व, किसका माने आत्मा का है ना, अत एवं ज्ञात्वा विमोक्षस्य अशुभात्, ये तो सब हो गया ना, क्योंकि यहाँ कह दिया ना कि संसार बंधनात् विमोक्षस्य है, यहाँ तक भाष्य हो गया, भाष्य इसका पूरा हो गया है, टीका में इतना है। हाँ ये हो गया, आप सुने नहीं, न न मद व्यापारा इमे, ये जो इसी में तो हमने कहा था ना, गुणा गुणेशु वर्तन्त, मद व्यापारा न निर्व्यापारो हम उदासीन इत्यवम ज्ञात्वा अस्मात् सम्यक दर्शनात्, इस सम्यक दर्शन से मोक्ष से, संसार बंधनात् मोक्ष से। टीका में थोड़ी बात रह गई थी, तस्य च निर्व्यापारत्वं फलवत्वात् ज्ञातव्यम्, यही फल हुआ ना। सभी जितने साधन किए उसका फल क्या हो गया? आत्मा के निर्व्यापारत्व। अतः एवं ज्ञानम एवं ज्ञापन उत्तम विनप्ति, इसी ज्ञान को ज्ञापन करते हुए उसको कहा न मत व्यापारा इमें निर्व्यापारो हम उदासीन इतम ज्ञापा अस्मात् सम्यक दर्शनान मोक्ष से संसार बंधनात इत्यर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य ततो वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मे व्योम व्यापेहाय दक्षिणामूर्तये।